wywieście swoją. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Oda do radości na Narodowym. Tam świętowano 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkiego najlepszego, Europo! Wszystkiego najlepszego, Polsko! Rekordowa liczba zatrzymanych praw jazdy za przekraczanie prędkości, a to właśnie szybkość jest najczęstszą przyczyną tragedii na drodze. Kilkudziesięciu rannych w starciach policji ze zwolennikami lidera opozycji w Wenezueli, podają lokalne służby medyczne. 15 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono jej członków powiększyło się wówczas z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Przystąpienie do niej poprzedziło referendum akcesyjne, w którym za wstąpieniem do Unii opowiedziało się ponad 77% głosujących Polaków. Około północy na Stadionie Narodowym zabrzmiała Oda do Radości. To był finał widowiska Gramy dla Europy. Odliczano też od 28 do 1, nawiązując do liczby państw członkowskich Unii. 3, 2, 1! Wszystkiego najlepszego, Europo! Wszystkiego najlepszego, Polsko! Co mi się najbardziej podobało? Atmosfera, przygotowanie koncertu, wizualizacje. W końcu to jest główny cel Unii Europejskiej, żeby się integrować. Cieszyć się życiem i tym, że się jest w tej Unii. Jeżeli chodzi o Unię, no to jest fajne, że możemy się przemieszczać z kraju do kraju bez paszportów. W wieczornym orędziu z okazji jej rocznicy prezydent podkreślał, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było wynikiem starań i suwerennej decyzji narodu. Członkowstwo zmieniło na lepsze wiele dziedzin naszego życia, podkreślał Andrzej Duda. Stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam liczne korzyści. Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym. Jak zaznaczył prezydent, tych osiągnięć by nie było, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca Polaków. Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia. Wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces 15 lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich. Prezydent dodał, że miejsce Polski pozostaje w europejskiej wspólnocie. W Warszawie politycy, nauczyciele, rodzice, uczniowie i eksperci dyskutowali o kształcie polskiej edukacji. To była druga tura okrągłego stołu na temat oświaty. Spotkanie odbywało się w formule 5 podstolików. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć, który koordynował rozmowy jednego z nich, powiedział, że zasygnalizowano problemy, nad których rozwiązaniem będzie prowadzona dalsza dyskusja. Nie zapadły żadne ustalenia, tak? Czyli inaczej mówiąc, zostało wygenerowanych mniej więcej 8 problemów do szczegółowej dyskusji. Tak jak powiedziałem, ta dyskusja w dużym stopniu skupiła się przede wszystkim na nauczycielu i kształceniu nauczycieli. Rozmowy mają być kontynuowane 10 maja. Nawet 5000 policjantów ma czuwać nad bezpieczeństwem na drogach w czasie majówki. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji przestrzegał na naszej antenie, że funkcjonariusze będą zwracać m.in. uwagę na nadmierną prędkość, która ostatnio jest przyczyną wielu wypadków. Ogromna ilość zatrzymywanych praw jazdy za tak zwane 50+, czyli przekraczanie prędkości o 50 na godzinę więcej w obszarze. 14,5 tysiąca w tym roku i to jest wzrost o prawie 55%. To nie jest 10%, to nie jest 12%, to jest ponad 55%. Prosimy, błagamy, opamiętajcie się, noga z gazu. Jednocześnie policjanci przypominają, by przed podróżą sprawdzić stan techniczny i wyposażenie samochodu. I jeszcze najnowsze doniesienia z Wenezueli. W starciach zwolenników Juana Guaido z policją, do jakich doszło wczoraj w Caracas, co najmniej 69 osób odniosło rany, poinformowały lokalne służby medyczne. Twierdzą one, że dwie osoby zostały postrzelone. Media donoszą o 3 osobach z ranami postrzałowymi. Z Wenezueli docierają sprzeczne informacje na temat przebiegu wydarzeń po ogłoszeniu

trochę europejskie rozpoczęcie dzisiejszej porannej audycji. Zapraszamy do trójki, bo trochę inna będzie to audycja. Zobaczą Państwo oczywiście po kolei. 11 minut po szóstej. Kłaniamy się, zaczynamy, mówimy dzień dobry i witamy w elitarnym gronie tych, którzy dzisiaj wstali, choć długi weekend już rozpoczęty. Tak przyjmijmy, że jesteśmy w dość elitarnym, wąskim być może gronie, a być może bardzo szerokim i być może Państwo dadzą znać, że jednak ktoś tam wstał i ktoś tam gdzieś jedzie, ktoś tam gdzieś słucha. O, na przykład list przyszedł przed chwilą, napisał do nas bot. Tu bot, pan śpi, prosił, by go nie budzić, ale kazał napisać. Dobrze, bardzo dziękujemy, że bot napisał, to bot pana Stefana słuchacza. Ranek @polskieradio.pl, gdyby nie tylko boty chciały napisać. 71335 SMS-owo oczywiście do dyspozycji. Piotr Łodej przy telefonie czeka na rozmowę 22 i 7 trójek. I tak jakoś sobie nie wyobrażam, żeby się dzisiaj o poranku nie pojawił zespół Europę. będzie europejskiej granie zdecydowanie dzisiaj o poranku. Europe. Powiedziałem, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj tego nie zagrali. Ktoś napisał, słuszno, wyobraźnie ma nasze radio. Bardzo dziękuję. 71335. Pytałem, czy ktoś wstał. Mają państwo pozdrowienia od pana Grzegorza z Kruklanek. Plus 4 stopnie. Pan Mario właśnie wstał, jedzie na dyżur. No tak, bo niektórzy na dyżury będą się wybierali. Pan Hubert napisał, że pozdrawia z Wrocławia. Nie wszyscy śpią. Oj, nie. Daję słowo. Służba, nie drużba. 71335, SMS-owo bardzo proszę. I gdyby państwo chcieli się skontaktować, jeszcze jeden list. Okazuje się, że nad morzem słońce wstaje wcześniej i moja córka też. Wczoraj o 5, dziś o 5.40. To pozdrowienia od pani Kasi z Elizą i z widokiem na morze. Tu jest zdjęcie dołączone. Nawet gdybym nie musiał wstawać tak wcześnie, to wstałbym, żeby zobaczyć piękne morze. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 6. Co my dziś w audycji porannej? Oczywiście przede wszystkim mówić będziemy o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 15 lat. Dokładnie 15 lat dzisiaj. Zapraszamy na salon polityczny Trójki. Dziś gościem Beaty Michniewicz o 8.13 będzie europoseł Jacek Saryusz-Wolski. A poza tym porozmawiamy o tym, jak to kiedyś było. Kiedyś na Świecku, Boże, jakie były kolejki. To się stało po tygodniu. Masakra tam była. Nie ma porównania. Pamiętają państwo, co było przed tym, gdy wstąpiliśmy ponad 15 lat temu? O tym porozmawiamy za kilka chwil. Zaprosimy państwa także dziś na specjalny piknik europejski. Będzie można z gotowych podzespołów złożyć kokardę narodową, swoją własną, przypiąć ją i z dumą nosić tego dnia. A przypominamy, że następnego dnia jest Dzień Flagi, więc warto mieć na sobie te symbole narodowe? Zdecydowanie. Będziemy polecali około 7.40. Opowiemy państwu o pikniku europejskim. Dziś także specjalna audycja z tego właśnie pikniku. Porozmawiamy także, jeśli sprawy europejskie, no to jest taki jeden wątek, który bardzo interesuje. Wątek Erasmusa. Bardzo popularny mit erasmusowy, że jedzie się tylko na imprezę i w ogóle nie trzeba się uczyć. Ja studiując ekonomiczne przedmioty, wręcz tej nauki miałam więcej, co wcale też nie wykluczało tych imprez. O, zdecydowanie, jak to mówią, kawa nie wyklucza herbaty oczywiście. Zdecydowanie o Erasmusie porozmawiamy po 6.35. Gdyby państwo mieli jakieś wspomnienia z Erasmusa, to bardzo proszę. Gdyby państwo pamiętali, co państwo robili 15 lat temu, to też bardzo proszę. Doktor Rożek pamięta. Wie pan, że ja dokładnie pamiętam dzień, w którym żeśmy weszli do Unii Europejskiej. Nawet wiem, gdzie wtedy byłem. Ciekawe, czy powie. To kwadrans po 7. Pytania z kosmosu oczywiście dzisiaj będą. Będą także urywki z kalendarza przed 7. Filip Jaśler dziś zagra państwu Ode do radości na skrzypcach. W ogóle to dziś będziemy mieli w audycji porannej trzy różne, bardzo różne wersje Ode do radości, ale po kolei. Będzie także projekt Tata będzie dziś wycieczkowo-turystycznie o polskich sąsiadami trójstykach granic. Trzy miasta, które razem zawiązały taki mały trójkąt przy trójstyku, czyli Hradek, Citał i Bogatynia, postawiły wspólnymi siłami mostek, kładkę, która łączy właśnie Polskę i Czechy. O właśnie, o takich miejscach także porozmawiamy w projekcie Tata. To 7.20, Krystian Hanka się pojawi. Oczywiście będą muzyczne rozkłady jazdy. Sporo rzeczy się wydarzy do 9.00. Między innymi będą także takie nagrania. Kult Polska. A jednak całkiem sporo osób w elitarnym gronie, które musiały wstać dziś o poranku. Pan Marcin także na służbę, bo nie drużba się wybiera, ktoś jeszcze napisał, spoglądając na bezchmurne niebo przy porannej kawie, łączę się z pracującymi dzisiaj, a ja w Mrzeżynie na majówce. Jest wolne, jest dużo wolnego, a człowiek jak ten wół roboczy wstaje w 4:30, bez budzika, bez niczego. Może po to, żeby przekazać życzenia za pośrednictwem Trójki dla wszystkich, którzy zarabiają na chleb rękami, tak jak ja. Wszystkiego dobrego, kochani. Dzisiaj nasze święto. Kłaniamy się dziś także, przecież święto pracy, ale powiedział pan bez budzika. Jak bez budzika? Przecież budzik był do 6:00. Ja i teraz można z nim porozmawiać. 227 Trójek, zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Dla wielu nastolatków życie w Polsce z czasów, kiedy jeszcze nie byliśmy w Unii, może wydawać się nierealne, a jednak tak było naprawdę. Wielogodzinne kolejki na granicach, kolejki po paszport, żywność, papier toaletowy, czyli codzienna walka o każdą najmniejszą rzecz. Jak wspominamy ten czas? Pytała Ewa Dudzińska. Pierwsza rzecz, o której się myśli, to są podróże, utrudnienia tak, na granicy, oczywiście, prawda? Tak. Trzeba było mieć jakieś specjalne dokumenty. Paszport to się nazywało. Tak, to się nazywało paszport. Jeszcze czasami, jak na wschód jeździmy, to sobie przypominamy, że istnieje. Kiedyś te koszty podróży samolotem były dla większości ludzi nieosiągalne. Doktor nauk prawnych Paweł Kowalski, Uniwersytet SWPS. Dzisiaj możemy za kilkadziesiąt złotych przemieścić się po całej Europie. Jest to rzecz absolutnie nieosiągalna w tamtejszych czasach. Dodatkowo przemieszczenie się poza granice kraju było związane z kilku, a nawet kilkudziesięciogodzinnymi kolejkami na granicach, podczas których wszyscy przyjeżdżający i wyjeżdżający byli drobiazgowo sprawdzani. Kiedyś na Świecku, Boże, jakie były kolejki. To się stało po tygodniu. Masakra tam była. Nie ma porównania. Ma pan kogoś w rodzinie za granicą? Oj, sąsiadów. Moja kuzynka siedzi z 15 lat w Anglii. Pamiętam, jak był 2005-2006 rok. No troszeczkę przegapiłem sprawę, bo też mogłem jechać, no ale trafiła mi się praca tu na miejscu i tak dosyć dobrze płatna i odpuściłem, ale w tamtych czasach powyjeżdżali to dużo. I siedzą do dzisiaj. Żeby wyjechać do pracy nawet do Niemiec czy do sąsiednich Czech, Słowacji, należało uzyskać specjalne uprawnienia, co powodowało, że wiele osób oczywiście nie decydowało się na taki wyjazd. Pamiętam, że jako córka wojskowego nie mogłam mieć paszportu. Paszport własny dostałam, jak miałam 18 lat, czyli byliśmy wolni. No ale rodzice się cieszyli? Tak. Że się coś otworzy, że coś się zmieni na lepsze. To pani pamięta, bo miała pani 15 lat? Tak, to pamiętam, że cieszyli się, że możemy w końcu pojechać na zachód bez paszportu. Szybko zapominamy. Bardzo szybko zapominamy. Przede wszystkim był największy jarmark Europy, czyli stadion dziesięciolecia jeszcze wówczas nienarodowy. Tam można było kupić słabszy towar, ale dużo, dużo tańszy. Dostępniejszy po prostu. No powiedzmy sobie szczerze, z przemytu. Ten rynek otwartych granic doprowadził do bardzo dużego zwiększenia się konkurencji. Przed rokiem 2004 polskie rolnictwo było w stanie dalekiego zacofania. W naszej gminie przed wejściem do Unii były małe gospodarstwa. Piotr Szcześniak, wójt gminy Nowosolna. Małe, niedoinwestowane, gdzie każdy miał jedną krówkę, dwie świnki, jak był koń albo traktor, to już było coś. I te gospodarstwa były kilkuhektarowe. Rzadko się zdarzało taki duży rolnik, który miał 10 i więcej hektarów. Natomiast po wejściu do Unii te małe się wykruszyły, bądź też emeryci przekazali przekazali swoim dzieciom, a oni znowu zaczęli inwestować pieniądze właśnie z tych zewnętrznych, zaczęli gromadzić grunty, albo je skupować, albo je dzierżawić po to, żeby uprawiać. W tej chwili rolnicy się specjalizują w konkretnych rodzajach upraw. Ciężko sobie uzmysłowić, w którym momencie nagle przestały być problemy zaopatrzeniowe. Zaczęło nas być na coś stać. Na pewno jest, że lepiej żyć żyjemy. Ale tak na co dzień nie myślimy o tym. No szczerze, to każdy zagoniony pracą. A bo teraz warto jest mieć pieniądze, bo kiedyś to właściwie nic nie można było kupić, to po co było zbierać te pieniądze? No ale teraz te pieniądze no tak uciekają za szybko. Za dużo pokus jest. Każdy goni i goni. No właśnie pokusy. Na pokusy można się uodpornić. Może nawet warto tak nie gonić. Ewa Dudzińska pytała o to, jak to kiedyś było. Państwo pamiętają to. Być może państwo napiszą, jak to z tymi granicami jest. To jeszcze o tym mówić będziemy w projekcie Tata. Ale list przyszedł. Meldujemy, że od pierwszych minut nasłuchujemy. Serdecznie pozdrawiamy z trasy Kraków Balaton, który zamierzamy okrążyć na rowerach. Proszę trzymać za nas kciuki. Pani Agnieszka, pan Aleksander, pan Franciszek i pan Jan. Rodzina jedzie nad Balaton na rowery. Tak to wygląda. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę. Tak państwu tylko podpowiem, że dzisiaj po ranku to tak luźno podchodzimy do czasu, bo już 6:30 minęła i to 3 minuty temu. Proszę się nie denerwować, ale proszę telefonować. Na północ od Warszawy ruch jest jeszcze nieduży. Warszawiacy nie ruszyli nad morze. Widać tylko rejestrację południa, centrum Polski. My z Lublina już minęliśmy Warszawkę. I taka prośba, jak ktoś zobaczy samochody obliczone sprzętem sportowym, wioślarskim, rowerom, nie trąbić, pomachać, bo kierowca jest i tak zestresowany. Zdecydowanie, wiosłem pomachać. Ostrożnie proszę jechać, proszę dojechać na miejsce i wypoczywać. A teraz o pogodzie, bo do pogody będziemy zaglądać. Z lekkim poślizgiem. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające sobie do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a wysoko w Tatrach nawet śniegu. No ale tak. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze, temperatura na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, na południowym wschodzie i nad morzem 13 do 16. Chłodniej tylko nad Podhalu, bo tam może być 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ciekawe miasta zawsze były inspiracją dla artystów. Dziś o 16 zabierzemy Państwa w muzyczną podróż po Europie. Posłuchamy piosenek z krajów Unii Europejskiej oraz utworów o najpiękniejszych zakątkach Starego Kontynentu. Wcześniej o 13 z pikniku europejskiego w warszawskich Łazienkach nadamy muzyczną pocztę UKF. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. A, napisał pan Jacek, że jedzie z Antwerpii na weekend do Polski i ma za sobą 11 tysięcy kilometrów. Tu chyba się jakiś błąd musiał wkraść. No i pan Jacek prosi o coś, co go postawi na nogi, bo delikatnie już jest zmęczony. Być może to. A jak nie, to do siódmej jeszcze pana na pewno Rowan Atkinson postawi na nogi. Ale wszystko się wyjaśni. Pochyl się i rozpuść masz chronione włosy swe, popłonie Paryż. Paryż, Moskwa, 17.15, to oczywiście obywatel GC. Pan Grzegorz napisał, panie redaktorze, 15 lat temu brałem udział w oprawie podczas imprezy pod zamkiem w Lublinie z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Machałem wtedy flagą Szwecji. Pozdrowienia z Huddersfield, gdzie akurat dziś nie ma żadnego długiego weekendu. Zapraszamy do Trójki. Erasmus powinien być obowiązkowy dla każdego studenta. Tak na ogół twierdzą osoby, które miały okazję uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie. Najlepsi polscy studenci uczą się za granicą, głównie w krajach Unii. Choć nie tylko. Studenci zagraniczni przyjeżdżają także do nas. Jak było na Erasmusie, opowiada Katarzyna Nadrowska, która wyjechała studiować do Turcji w 2012 roku. To było na wschodzie Turcji, w górach, najbardziej konserwatywne miasto tureckie, Erzurum. I podobno byłam pierwszą osobą, która z Uniwersytetu Warszawskiego pojechała, chciała, zgłosiła się, przeszła tą rekrutację i pojechała. I faktycznie w całym mieście byłam tylko ja Erasmusem i dwie dziewczyny z Rumunii, a całe miasto to byli tylko Turkowie i ewentualnie z Syrii osoby i tak. Not so long time ago. Program Erasmus Plus ma się bardzo dobrze. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zaczęliśmy w 98 roku, na 6 lat przed wejściem do Unii i projekty, które wtedy mogliśmy finansować, mieściły się praktycznie na jednej kartce. Ja to pamiętam, praktycznie na pamięć znałem i beneficjentów, i kwoty, i to, kiedy kto dostaje jaką transzę, wszystkie szczegóły. W tej chwili rocznie finansujemy już nie setki, tylko tysiące projektów. Do samych tylko Niemiec rocznie wyjeżdża ponad 2000 studentów. Do Włoch grubo ponad 1000, do Hiszpanii tak samo. Czyli to jakbyśmy chcieli zapełnić, powiedzmy, no, 3 stadiony narodowe w Warszawie. Byłam 2 razy na Erasmusie. Alicja Bokina, absolwentka zarządzania, Uniwersytet Gdański. Pierwszy raz 3 lata temu w Lizbonie w Portugalii, jeszcze jak byłam na licencjacie, a teraz dopiero co wróciłam, bo byłam w tą zimę w Sewilli w Hiszpanii na studiach magisterskich. Każdy dzień był takim małym szczęściem dla mnie. Miasto jest piękne, poznałam też właśnie fajnych ludzi. Dla mnie najlepszym wspomnieniem jest to, kiedy jak była po prostu ładna pogoda, mogliśmy wsiąść w pociąg i w 20 minut być na plaży i pójść surfować. Bardzo wiele jest głosów takich, że Erasmus to jest w zasadzie imprezowanie i ucieczka od studiów. Tak, potwierdzam, że Erasmus jest ucieczką od studiów w bardzo dużym stopniu. Piotr Jagiełło, absolwent amerykanistyki, Uniwersytet Warszawski. Ale jeśli ktoś chce dobrze przeczyć Erasmus, nie może uciekać od studiów, ponieważ jakby nie patrzeć, jedziemy na Erasmusa, żeby też studiować. To jest bardzo popularny mit erasmusowy, że jedziecie tylko na imprezę i w ogóle nie trzeba się uczyć. To zależy, co studiujemy. Ja studiując ekonomiczne przedmioty, nie uczyłam się aż tak dużo na moich studiach w Polsce i wyjeżdżając wręcz tej nauki miałam więcej. Co wcale też nie wykluczało tych imprez i wyjazdów w weekendy. Pojechałem na Erasmusa, żeby nauczyć się języka włoskiego. Pojechałem na 5 miesięcy, zostałem 4 lata. Ile osób wraca? Czy państwo to wiedzą? Tak, prowadzimy badania. No i okazuje się, ponad 90% osób deklaruje chęć wykorzystywania tych swoich kompetencji i tego, co się nauczyli właśnie w Polsce. Tylko 7% deklaruje wprost, że raczej widzi siebie i swoją karierę zawodową za granicą. Ale myślę sobie, że to jest właśnie bardzo dobra proporcja, bo my też potrzebujemy naszych ludzi w innych krajach. Po to też, żeby budować różne dobre relacje. Wszystko było takim doznaniem intensywnym. Myślę, że największym to ta inna kultura jednak. Wszyscy potrzebujemy przynajmniej raz w życiu, a szczególnie właśnie na etapie edukacyjnym, doznania takiego szoku kulturowego, żeby nam się po prostu poszerzyły horyzonty, żebyśmy widzieli, rozumieli szerzej. Towarzystwo międzynarodowe za każdym razem otwiera nam oczy i umysł i pokazuje, jak bardzo wszyscy jesteśmy tacy sami, pomimo tego, że każdy mieszka w innym kraju. Chyba dołączę się do tych życzeń, że każdy student powinien być choć raz na Erasmusie. Ilustracją muzyczną tej relacji była piosenka nagrana i wykonana przez zagranicznych studentów Erasmusa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z łezką wokół wspominała swojego Erasmusa we Włoszech nasza reporterka Justyna Goc. A my wspominamy, nie wiem czy państwo pamiętają, nasze poranne audycje z Aarhus, Maastricht, Bolonii i Grenady, także erasmusowe. Bardzo ciekawie było. Kto z państwa jeszcze także chciałby wspomnieć, to proszę. Numer telefonu znany, adres elektroniczny, także SMS-owo również. Pani Iwona SMS-owo napisała, że o 5.50 dostała życzenia urodzinowe i 15 lat temu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej 1 maja, pani Iwona też miała urodziny. Wszystkiego dobrego. No proszę, jak się złożyło. Dzień dobry. Majówkowe pozdrowienia z pięknej mazurskiej wsi. Bardzo dziękujemy. Proszę telefonować. No i teraz wydarzy się coś. Proszę posłuchać. Ja powiem tylko tyle, że to będzie Rowan Atkinson. How appropriate then that we welcome now to sing the anthem of the new Europe, Ode to Joy from Beethoven's Ninth Symphony, the distinguished British baritone Robert Bennington. Betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Sauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo sein sanfter Flügel beilt. Berlin, Hamburg, Schumacher. Baden, Baden, Lederhosen, schnell, schnell, schnell. Ja, ja, nein, nein, Apfelstrudel, Hofmeister und Holstenpilz. Achtung, lieb Frau Milch in Porsche, paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, Boom, Boom. Ich bin ein Berliner. Hole in Kindergarten. Glühwein, wo ist sein Skipass? Edelweiß singt Captain von Trapp. Dankeschön, auf Wiedersehen, Pet. Rowan Atkinson, czyli po prostu Jaś Fasola, to Państwo bardzo dobrze wiedzą. Jego wersja Ody do radości. Dzień dobry Panu. Pierwsza myśl, kurczaki, ale zaspałem. Później patrzę, nie, to jednak nie zaspałem. Nie, to jeszcze się chwilę zdrzemnę, ale jak już wstałem, to sobie pójdę na rower. O, i to jest bardzo dobra wersja, proszę Pana, bo nagle i niespodziewanie pojawił się kolega Maj. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj, niestety u poety także maj. jak pali ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka nas spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień moc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Proszę pana, nie mogę uwierzyć w to, co pan przed chwilą mi tu wyznał. Tak, a ja mogę tu usiąść na pewno? Proszę, siadaj spokojnie. Tak, mogę tu się nic złego nie dzieje. I co, skrzypeczki jak brzmią, co? Dobrze, dobrze. Teraz powie pan wszystkim słuchaczom, co pan zrobił takiego? I czy skrzypce są aby wygodne? No właśnie, było ciemno i ja niechcący usiadłem na skrzypcach. No, rzeczywiście tak się zdarzyło, ale one jak, są całe. Jak w programie teraz takim, wie pan... Jak do tego doszło? Normalnie. W czasie koncertu grupy Mozarta walczyłem na miecze świetlne z Bolkiem Błaszczykiem, po czym po ciemku usiadłem. I usiadłem na skrzypcach, które tam 30 sekund wcześniej położyłem i zapomniałem o tym. Jezus Maria. Pamięć już nie ta. Już nie ta pamięć, ale waga na szczęście niższa, dzięki czemu instrument jest cały. Widzę, że jest cały, nie chrupnął jak faworek. Nie chrupnął. A mógł? Nie mógł, bo musieliśmy zagrać dwa koncerty, a to był początek pierwszego koncertu tego dnia. One wiedziały, że... Sam począteczek pierwszego koncertu. Pan sobie siadasz na skrzypcach. To było bardzo niepoważne. Nie mógł pan sobie tym mieczem oświetlić krzesełka? Już zgasł był już. A, czyli Bolek wygrał. No tak, on zawsze wygrywa. Tak? Tak. Musicie zrobić jakąś zamiankę. Tym bardziej, że jak Bolek rozbija wiolonczelę w trzeciej sekundzie koncertu, to już rozbija. W drzazgi. Drzazgi. No dobrze, ale przejdźmy do kalendarza. Urywki. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Trochę usiedziane, ale czołowe. Wie pan co, ja przez 20 minut koncertu potem patrzyłem, czy tu wszystko jest dobrze, bo słyszę, że grają, ale no nie mogłem się nacieszyć, że są całe. Nie, no całe pięknie wyglądają. Wie pan, że dzisiaj mamy rocznicę. Mamy rocznicę 15. Tak, 15 rocznica, mówimy o tym od samego rana. No to ja... 15 rocznica wstąpienia Polski do Unii, proszę pana, Europejskiej. W takim razie ja się muzycznie odniosę. Dobrze. Taki Beethoven z Mozartem. Cześć, panie Marcinie, cześć ludziom dobrej roboty, niech się święci 1 maja. Lepiej pracujmy, lepiej będziemy żyć. Dziś, 1 maja, imieniny obchodzi Maja. To logiczne, oraz Asaf, Briok i Vivald. Wszystkiego najlepszego. Szczególnie pozdrawiam panów, którzy na pierwsze imię mają Vivald, a na drugie Antoni. Lub odwrotnie, na cześć Vivalda Antoniego, fragment koncertu Amol Antoniego Vivalda. Hutnicy. Dajcie więcej stali dla wykonania planu 6-letniego. Kiedy byłem kilkuletnim chłopcem, 1 maja punktualnie o godzinie 8 rano włączałem nasz telewizor Ametyst i z wypiekami oglądałem rozpoczęcie pochodu pierwszomajowego w Moskwie. Mimo, że telewizor był czarno-biały, widać było, że to czerwień dominuje tego poranka. No bo i plac czerwony, i szturmówki czerwone, i twarze najwyższych partyjnych dostojników też. No i Leonid Breżniew. Jak on pięknie machał do uczestników pochodu, zwłaszcza do czołgów i rakiet. Tak machał ledwo, ale z jakim wdziękiem machał. Czasem Breżniew przestawał machać, jak ktoś nadepnął na kabel zasilający. Takie sobie żarty opowiadaliśmy. Program partii programem narodu. W Polsce też mieliśmy piękne obchody i piękne festyny, a na nich koncerty, watę cukrową, kiełbaski bez kartek i, państwo wybaczą wzruszenie, papier toaletowy. Ale najważniejsze były hasła: niech żyje 1 maja, niech żyje! Czasem zdarzało się, że adresaci pierwszomajowych haseł pozwalali sobie na polemikę z ich treścią. Chłopi i kobiety wiejskie, podnoście plony z hektara! Dobra, zara. 1 maja 1786 roku w Wiedniu jeden z przodowników pracy zaprezentował światu owoc swojego trudu. Owoc, który dzięki wytężonej i świadomej ideologicznie pracy ukończył przed terminem. Ten bohater czynu to towarzysz Wolfgang Amadeusz Mozart, a owoc jego talentu to opera Wesele Figara. Ponieważ biegnę świętować 1 maja, pozwolę sobie wznieść jeszcze jedno okolicznościowe hasło. Niech się święci 1 maja, niech kaszanka z grilla skwierczy i pracujmy tak, kochani, żeby się nie zmęczyć. Dziękuję. Na zdrowie. Pan sobie teraz odpocznie. Dziękuję. Pan poczeka. To jest długi weekend. Prawda? A dokąd się pan tak spieszy? No bez sensu. No tak. No to do usłyszenia. Dziękuję. Powolutku. Filip Jaślar. Pan to potrafisz uspokoić. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Oddychać głęboko. Uwaga, że ten pan, co przed chwilą dzwonił, to oczywiście zaspał. On nie słuchał audycji od początku. A ja słuchałem. No, dziękuję bardzo. A, tu ustawiam przy pana nazwisku plusik. Bardzo dobrze, że pan słuchał. Dziękuję bardzo. Ten poprzedni słuchacz, co się wybiera na rower, to sobie pojeździ.